سرنامه دا و چې په ډوډۍ کې شرکت، د سفر په خرچې کې شرکت، یا ملګری سره لوښي په شریکه والی، یا یم استعمالی بل یم استعمالی، یا کم شی چې د پیمانی، یا کم شی د وزنی، او تاسو یې اټکل باندې تقسیموی، یې په چونګونو تقسیموی، دانې دي په لپو یې تقسیموی، دا صحیح دي که صحیح نه دي؟ تاسو ته یې ویلي دا صحیح دي. شریکه ډوډۍ راوړلی شي، یو یې خوري بل یې خوري، خامخا دی که یو زیاتې بل کمی، دا جایز دی که نه؟ وی بالکل دا جایز دی. نو دی که اوس دې بیان کوي. خبره او رسول جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه تا قال، جابر سے واقع بیانی و امام بخاری تی دا خپل مسئله ثابتی، چې بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم، اولیگا پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسن یو اسلامی فوج، دا باس مانا کوی لیگلی شوی، اولیگا پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسن یو لیگلی شوی اسلامی فوج، لاندی لیکی اتم کال له هجرتو در رجب دسبرگ میاشوه، رسول الله دی طرف ته، دی طرف ته دغه د ساح دغه د دریاب، د دې دریاب غاړې پلو څه کافر دی او هغې پسې ولېږه د اسلامي فوج. اولیګ پیغمبر علیه السلام باسن یو لېږلې شوې اسلامي فوج، کم پلو؟ قبل ساحل، په طرف د ساحلو، ساحل د دریاب غاړې ته وی، اوس هم ورته دا خلک وی، ساحل د دریاب غاړه، په طرف دغه غاړې د دریاب چې دې پلو لاړ شي. فامر علیهم، رسول الله امیر مقرر که پاغوی، ابا عبیده ابن الجراح، حضرت ابو عبیده ابن جراح دی ولا امیر مقرر که. دام سنت طریقه ده چې یو جماعت چرته ځي، دوه کسې، درې کسې، څلور کسې، سنت طریقه دا ده چې یو پکې امیر کی، ځکه په لاره کې به یو یو سوی بل به بل سوی، چې بس هغه امیر خبره مني. نو رسول الله په دې خلکو باندې مقرر که، اوس رستو راځي دا درې سوه کسانو، امیر پې مقرر که څوک؟ حضرت ابو عبیده ابن جراح. تاسو ویلی دي ابو عبیده ابن جراح دا په عشره مبشرو کې دی، ښه هغه لس خوشقسمته صحابه چې په یو ځای باندې دوی ته زیر د جنت شوي و، څلور خلفا دي او یو پکې دا د غم دی، ابو عبیده ابن جراح. د مشکات کې تاسو ویلي و دلته بهم راشي، د ته خلک وی امین و هذه الامه، امانتدار د دې امت دی، چې د کې چې څومره امانت و، خاص کر د خزانې چې کوم دی امینو، نو بې اندازې حفاظت به ده کو. نو رسول الله په دې جماعت باندې امیر چې مقرر کو، نو څوک و؟ ابو عبیده ابن جراح. الکه دا څو کسو؟ وهم، او دا جماعت چې دی ثلاث مئتن، هغه درې سوه کسانو، دا جماعت درې سوه کسانو، دا اسلامی فوج درې سوه کسانو. جابر صاحب وی زم پکې وم، خا وانا فیهم، جابر وی او زم په دوی کې وم، وانا فیهم، جابر وی زه هم په دوی کې وم. فخرجنا، مونږ ووتو د مدینې نه حتی تر دې پورې، اذا کنا به بعض طریق، چې شو مونږه په بعضې لاره کې تلو تلو تلو، اوس هر یو سړی سره خپل ګوډی د کجورو ډک دی، هر یو سړی لپې خوري لپې، په سفر کې بیا خوراک ډیر کیږي، خدای په خیر کې اړوندې نه ګورئ چې دا لپې لپې خوری، نو وړاندې به بیا څه کوې؟ وان فخرجنا، مونږ اوتو حتی تر دې پورې، اذا کنا، چې شو مونږه به بعضې طریقې په بعضې لاره، بعضې لارې ته ورسېدو، څه لاره مو واله څه پاتې وه. نو ناګانا فنی زادو، فختمېدو شوه زمونږه خرچه. فنی یزادو نو په ختمېدو شوه زمونږ خرچه. هغه کجورې چې مونږ سره یې بس په ختمېدو وې لږې پاتې وې، سفر وړاندې ډېرو. اوس وګورئ شرکت چې د سفر خرچه خلک راوالي او سره شریکې کړي او بیا په شریکه خوري، نو دا جایز دی که نه دی جایز؟ وی جایز دی. ور دې ځای نه امام بخاري ثابتوي، فامر ابو عبیده، امر وکړو حکم وکړو حضرت ابو عبیده د امیر نو، بی ازواد ذالک الجیش په خرچو د دغې فوجو امر یې وکړ چې هلکه فوجیانو سره چې څومره خپلې خرچې دي خوراک دی ادې روړي سره شریک دي کی. فجمع ذالک نو راغونډ کړی شو دغه کله ټول، دا ټول راجمع شو، نو د هغې نه دوه ګوړي کجورې جوړې شوې ښه، چې هغه درې سوه کسانو خپلې خرچې راجمع کړې، نو دوه ګوډي ته دغه جوړ شو د کجورو. فجمع ذالک کله راجمع کړو دغې له ټولو کله ټول مزودته تمرین دوه ګوډي د کجورو، د کجورو دوه ګوډو کې دا ټول رالل. چې رالل حضرت ابو عبیده د خپل قبضه کې واغشتل، امیر چې مز دا به د باندې زه تقسیمومه تاسو بیا نه کوئ. وکانه یقوتنا او ده به راکوو موږ ته کل یوم هر ورځ قلیلا قلیلا لږې لږې کجورې، موږ ته بیا لږې لږې کجورې راکولې. هغه به قوت راکوو موږ ته، خوراک بیا راکوو موږ ته هر ورځ لگ لگ، حتی تر دې پورې فنیا چې بس بالکل ختمېدو ته جوړ شو. فنیا چې بس ختمېدو ته نږدې شو، بس یو څو کجورې پاتې شوې، نو لږې را باندې نور هم پابندي راوسته. بیا به د ورځې راله یو کجوره راکولې یو، موږ وایي ګراني ده دا دي او دا دي، دا الله نعمتونه دي. حتی تر فلم تکن تصیبنا نو نه به رسېده موږ ته په غونډ شواروس کې الا تمرتن مگر یوه کجوره. په فوج دغه د اسلامي فوج دی روان دي، مزلونه هم کوي، او د ورځې به زموږ یوه کجوره بس رسېده، دا به زموږ دغه و. فقلت ما ورته ووې، دا لاندې راوي وی جابر ته مې ووې چې اوس یو کجورې به تاسو ته څه فایده رسوله. فقلت ما ورته ووې دا لاندې راوي وی جابر ته چې وما تغني تمرتن او څه فایده به رسوله تاسو ته کجورې، یو کجورې په ټوله ورځ کې چې یو کجوره وخورې نو د دې څه فایده شوه، دا خو سړی مړی نه. جابر ورته وایي هغه وخت کې موږ ته پته ولګېده چې بیا هغه یوه هم ختمه شوه، یوه خو ته وایې چې څه فایده رسوي، ما وی موږ ته د یوې کجورې قدر هغه وخت کې معلوم شو چې ورپسې بیا یو څو ورځې پس هغه یوه هم نه وه. فقال جابر ورته وویل لقد وجدنا فقدها، یقینا موږ وموندو هغه زور د ختمېدو د هغې حین فنیت چې کله هغه ټولې ختمې شوې، بیا هغه یوه هم نه وه. نو وروره چې تلو اوږې تګې بې پروا بچیان، چې دریاب ته ورسېدو چې ګورو دې دریاب یو شړپ وکړ داسې چپه، چې چپې ووهله یو لوی میی راوغورځو لوی، نو داسې میو لکه دا وړوکې غر تاسو څه وایې غونډې داسې میو دی راوغورځو بار ته، موږ ته داسې یو الله رزق خو موږ ته یې راک. ثم قال جابر وی ثم انتهینا الی البحر، بیا موږ ورسېدو دریاب غاړې ته، فیضا حوتن پسناګنه یو غټ میو، فیضا حوتن پسناګنه یو غټ میو مثل ضرب پشان دا وړو کې غر، مثل ضرب پشان دا وړو کې غر، لکه و دا وړو کې غر عمره ميو فاکل منه. فایزا حوتن چی گورو ناگن یومیی دی مثلو زارب، زارب لاندیلی کی ولو کی غر، تاسو تا گونده وای داسی میی رو گرزو لکا پشان داغا وړی غونډی، یو ځای کې به درته راشي رستو، دوی بیا دا میی خوړه یو میاشته پورې دا خوړه دی درې سوه کسان، او بیا چې بل ځای کې یو میاشت راځي چې بیا مدینې ته واپس تلل، نو ځان سره بیا وام غشته دا تیکې تیکې کړی و او دلته وچ کړ، بیا ځان سره واغشت. دا میی دا سترګه نه ده، دا سترګه دا کوم ځای چې پکې دا کنده دې ته وایي دیارلس کسه ورکوشو پکې را تلل، هغه دومره بلا و ده. دا تر وستو را روان دی، دا لاشۍ نه وي لاشۍ د میی، دا ابو عبیده صاحب را واغشتې، یوې داسې کړه او بلې داسې کړه کې خوی داسې دروازې ته جوړه کړه، او یو سړي ته وي اوخ باندې سور شه، په اوخ باندې سور شو وایي لاندې ته تیرېږه، چې تیر شو د سړي سر په دغه نه لګېده. دومره لویه بلا وه چې یو میاشت پورې خلکو خوړه او بیا وچم کوو، د ځان سره مدینې ته م یوړ او بیا رسول الله له هم ورکو. ښه، فاکل منه داسې دی که نه، فاکل منه، فاکل منه نو وخوړو د دغې میی نه، ذلک الجیش دغې فوج، دغې فوج د دې میی نه خوراک کو کو څومره، ثمانی عشر لیلتن اتل شپې، دلته خو اتلس رالی دی، وروستو دا معلومیږي دا یو دغوښه د یو میاشت وه. ثم امره ابو عبیده، بیا حکم وکړه ابو عبیده چې هلکه دا دوه لشې راوالې، دا پختې نه دي، دا راوالې او نیغې ودروې. امر وکړه ابو عبیده بزل عینې په هغه دوو پختو باندې، د میی دا غټې لشۍ دي پختې، دا من اصلاعه د پختو د دنه چې دا پختې راوالې، نو دا یوې کاږه داسې نیغه ودروله، دا بلې داسې نیغه ودرولې، داسې دقسې ودروله لکه دروازه. او فرهل ثم امر براحله، او بیا امر وکړه په اوښه باندې، فرحلت په هغې باندې بار وا، په هغې باندې کیچاوه واچولې شوه. او ثم مرت، بیا دا اوښه تیره شوه، تحتهما لاندې د دغې دوو پختو نه، فلم تصبهما د دې اوښې شا دغه ته ونه رسېده، دغه ته دې پختو ته دې لشو ته، بل ځای کې به راشي د پاسه پې سړی سور کړه او وایي کینه پې د سړي سر په دې ونه لګېد. اوس وګورئ په سفر کې چې ملګري خرچه سره یو ځای کړي، تاسو ته نه حد ویلو نه حد، او بیا په شریکه باندې خوري، دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ حال لا دی چې یو زیات خوراک کوي بل کم خوراک کوي، وایي بالکل دا دغه دي جایز دي. حدثنا بشر مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكمل قال حضرت سلموي چه خفت ازواد القوم، کم شوی خرچه د قوم، د صحابه یو ډله وه او هغه په سفر باندې تلیو، نو یو دغه واقع ده چې دا مخکې تیره شوه، غالبا دا واقع نه ده، داسې معلومیږي دا د تبوک واقع ده. ښه، خفت ازواد القوم، کم شوی خرچه د قوم، کم مجاهدین چې و د هغوی سره خرچې کمې شوې، واملقوا او دوی خالی الیت شو واملقوا او دوی لاسونا خالی شو املقوا معنا کوي افتقروا دوی غریبانان شو خالی الیت شو واملقوا او د دوی لاسونا خالی شو د خرچینه را للرسول الله ته چې حضرت کستا اجازه ای دا اوخان به مونږ حلال کو ځکه چې د لوږې نه مرو څه به کوو. فاتو النبی صلی الله علیه وسلم نو دا ملګري رالل پیغمبر علیه السلام ته او څه شي له رالل اجازه غواړي فی نحر ابلهم په باره د حلالولو د اوخانو د دوی کې چې حضرت که ستاسو اجازه ای مونږ به دا خپلې سورلۍ د خپل اوخان حلال کو. رسول الله صرف دې ځای ته وکتل چې خپل اوخ حلالول د سفر جایز دی که جایز نه دی. نو فاذن لهم رسول الله هغوی ته اجازه وکړه چې زه حلال کې جایز دی. کله نا کله یو ښکلی ملګري چې سړي ته ښکلې مشوره ورکړي دا هم ډېره ښکلې ده دا د هوښیار سړي نښه ده. فلقیهم عمرو نو میلاو شو د دې خلکو سره عمر اوس هر سړي د وخې راغستې دی هلکه څه کوئ وی حلالو یې وږي یو د لوږې نه دغه یو ورته وایي خدای هم په خیر کې چې د اوخان حلال کې نو سفر به بیا په څه کوې تبوک ته راغلی یې په زرګونو میله مزل دی نو بیا به څه کوې همدلته به پراته یې. فقال عمر ورته ووی چې ما بقاؤکم نشته د پاتې کیدل ستاسو په دنیا کې بعد ابلکم پس د حلالولو د اوخانو ستاسو نه هلکه دام سورلۍ دي او دام حلالې کړې نو په دې دښته کې به بیا نور څه کوې دلته خو بیا د ژوندي نشی پاتې کیدی د لوږې او د تندې نه به مړه شی د اوخان به هم ختم شي. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم دی ورغه ورننه وت رسول الله ته مشوره ورکی. فقال وی یا رسول الله اے د الله پیغمبره کی اجازه یو خبره د تکم ا خبره دا ده چې ما بقاؤکم نشته د پاتې کیدل د دوی په دنیا کې بعد ابلهم پس د حلالولو د اوخانو د دوی نه حضرت چې د اوخان حلال کی نو خو بس دی و بیا دلته کې مزل خو پیاده کولی نشي نه یو میل دی نه دوه میله دی خو بس خالوان به هلاک شي. وی خا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام د ده په مشوره باندې عمل وکړو او وی چې ښځه درته یو چل خیم نادی فی الناس عمره آواز وکړه خلکو ته اعلان وکړه خلکو ته چې هلکه چا سره خرچه وي د سفر اروړې اعلان ورته وکړه چې چا سره سفر د سفر خرچه یې اروړې یاتونه چې دوی راتللو کې بفضل ازوادهم په هغه زیاتو خرچو د دوی چا سره چې زیاته خرچه پاتې شوي وي د خوراک شی هغه د میدان ته راوړي اوس وګورئ د سفر خرچې دي رسول الله وایي راوړی سره ګډې کې او بیا په ګډه خورئ. فبوسط لذلک نو خور کړی شو د دغې دپاره نطعن دا که نطع وایې ام صحیح ده د نون زیر که دا نطع وایې ام صحیح ده ستاسو دا حشه وی څلور قسمه دغه په دې کې دي نطع د نون زیر د توی غوړندې نطع دا هم ټیک ده یا د نون زیر د توی زور نطع یا دسې کې نطع د نون زور نطع. نو رسول الله حکم وکړه فبوسطه نو خور کړی شو لذلک د دې دپاره نطعن نطع دغه ته وایي د څرمنې شي چې خلک یې خورئ لکه مونږ ورته درې وایو او یا درسخان ورته وایو دسې د څرمنې درسخان هغه خور کړی شو نتعون در سخان اوز دا خلق را شروع شو چه چا سر سشید یا غروری سوک کجوری روری و سوک پنیر روری و سوک یوشه روری و سوک بلشه او پدی اچی و جعلوهو او دوی که خود دغا خرچا علن نت ای پدغا در سخان چه که خود فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورپاس دا پیغمبر علیہ السلام دغا چه کم شیر اغن شوی و او فدعا دعای غخت دا اللانا دخپل و ملگرو پا بارکی و برک علیه او دعا دا برکت اکرا پدغا خرچا چه رب پدی که تا برکت پیدا کی دا دعاگان اکره دام دا غی موجزه دا سم دعاهم او بیه رو بلل دا طول فوج ناس تقریبا دیر زر خلکو دیر رو غختل بی اوعیتهم سرد اخپل لوخو و یلک ارسره دی سرد اخپل لوخی رازی مراد دا لوخی ندل تصد گوده ارسره راشه سرد اخپل گودی او وی شعب اوزو دکاوی فا احسن ناسو نو پا لپو راغشتا دا خرچا خلکو پا لپو باندی راغشتا دا خرچا خلکو چه دا سمر فوجو دی طول فوج دا خپل گودی دکرل حتی فرغو ترده پوری چه دی فارغشو یو روایت که بدر تراسی دا خرچو مقصه وی الان کما کانا او سم دقصه ولک سونه چه مخی وی سم مقال رسول اللہ علیہ وسلم بیا پیغمبر علیہ السلام وی گوری خیال که وی دا عرص چوکڑ دا چوکڑ اللہ اکڑو چرتنور خبری اونکی سم مقال رسول اللہ علیہ السلام بیا پیغمبر علیہ السلام وی چه اشهد و زشه گوی کم چه اللہ الہ الا اللہ چه معبود بر حق لیکت عبادت نشتا مگر یو اللہ دی ها دوم را دا عرص اللہ کی لیکن کل نا کل چه دا غفو خوشی دا خپل پیغمبر پلاس بانده اظهار دا موجزه کی و انی رسول اللہ او زد اللہ رسول ما دا حضرت ابو النجاشی وی چه سمعتو رافع ابن خدیج مانگا واوری دا ما واوری دا خبره دا رافع ابن خدیج نا نا تاسو نا یا تاسو دسی که بیکن یو سره پا شریک پیسی واچی پا شریک باندی گڑ والی یا پا شریک پیسی واچی غخ والی سبزی والی یو شی بل شی والی دسی که بیکن او بیا لار شی جنگیل توکی چه جنگیو که شی پوخ شی گره شی مشترک دی اقل سوی اقل خدا وی چه رو را گل بشماری تیکی بشماری چه دا دوم را تیکی ستا دوم را ستا دوم را ستا دل تا خلق خوراک تکینی یو شی تاری زیاد خوری بل کم خوری یو تالی تا زیاد شی بل کم شی مسئله بانتان دا جایز دی که دا جایز ندی وی بلکل یه جوزو دا سی دی دا جایز دی خا نرافی وی کننا نسلی منگ با منز اکو معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ که تیر شوی و خا سر دا پیغمبر علیہ السلام العصر دا مزیگر مخ که دا حدیث دا دید پار ذکر کرده و چه رسول اللہ با دا مزیگر منز پاول وقت که کو دا مزیگر منز با منگا اکو دا مزیگر پسی فنن حروج زورا منگ با علال که اوخو نمانزا پسی فنن حرو منگ با علال که جزورا اوخو چوخ با ملال که فتقسمو نواغا با تقسیم کریشو عشر قسمن پلس حیسی پیسی بام شریکی چولی وی پیسی او بیا بام چه دینو خیر سرا اوخ واغشت او آغا بام چه دینو بیا لسی سی که فتقسمو آغا با تقسیم کریشو عشر قسمن پلس حیسی پلس حیسی بام کو او بیا بام پوخ کو دا سنگا دی دا دی فنا اکولو دی خام فنا اکولو لحمن نزیجان دا نزیجان دی که نزیجان دی ساده کی خا نو مونږ به خوړله غوښه نزیج د نزیج یو معنی راځي روته شوې مشویه او یو معنی راځي مطبوخه په دیګي کې پخه شوې دواړه معنی صحیح ده نو مونږ به وخوړله غوښه پخه قبل ان تغرب الشمس و مخکې د پرېوتو د نور نه رسول الله به د مازیګر مونځ وکړه او بیا به مونږ اوښ را واغشت او به ملال کړه بیا به م لسی سی که او بیا به م پوخ که ماښام به لا نو د ماښام نه به مخکې مخکې وخوړه بلکل څوک چې په دې پوهېږي اوښ را سمله وه دوی زما خیال دی چې د ګنټې نه هم دا مخکې کېږي اوښ را سمله وه او زر یې حلال که او چې حلال یې که خېټه وله سرې که ینه تېره وباسه دا زړه تېره وباسه چې کوم تکړه خلک وي په نیمه ګنټه کې دغه کوي پخی اغر څه ینه مینه اوس وګورئ دلته غوښه نه ده غوښه ګورئ دا د وزن شی دی ښه د وزن دلی ګوره غوښه دا وزني ده په وزن دغه کېږي خرڅېږي دوی به سره ولګېدل دا غوښه به یې شریکه وه بغیر د وزن نه به یې تقسیم کړه یو ټوپې او بل ټوپې لس ټوپونه به یې کړه مجاسفتن په دغه پاټکل او دا به سره تقسیم کړه او وابې غشته نو دا معلومیږي چې په سفر کې مرګري سره پیسې په شریکه واچوي شی واخلي او بیا هغه د شی یا وزني وي یا کیلي وي او تاسې مجازفتن دغه کوئ تقسیموئ نو دا یجوز و یو قربانۍ کې جایز نه دي د نورو ټولو کې جایز دي ښه وایه دا غلطه کې زموږ د کتابونو کې دا یو نقصان دی چې دا نشته پکې عن برید عن ابي برده وپسې شابس دا صحیح دی دلته موږ ته هغه مشکل وم چې دا څنګه چې ابو برده دا خو تابعي دی ستاسو خیال و د ده نامه ده عامر ده د ابو موسی اشعري دغه دی ده زوی نو قاله دلته ابو موسی خو نشته که نه دلته په کار و قاله ابو موسی وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام د حضرت ابو موسی د قوم تعریف کوي تعریف چې دا ډېر هوښیار خلک دي ان الاشعریین یقینا دا د اشعر قبیلې والا دا ډېر هوښیار خلک دي اذا ارملو کله چې دوی خالیولیت شي فی الغزو په غزا کې غزا ته لاړ شي او دوی سره خرچه کمېدو باندې شي او قل طعامو عیالهم یا کمه شي خوراک د بال بش د دوی بالمدینه په مدینه کې په سفر کې هم دوی دا کار کوي چې خرچه په کمېدو شي او دلته په خپل ځای مدینه کې په خپلو کورونو کې هم دا طریقه ده چې کله د دوی خرچه په کمېدو شي نو څه چلو کی جمعو ما کان عندهم دوی را جمع کی هغه چې کوم د دوی سره یې فی صوب واحد په یو جامه کې ورته وایي هلکه سفر کې مرګري که خرچه په کمېدو شي وایي هلکه راغونډه کې تم خرچه راوړه زم خرچه راوړم زم خرچه راوړم دا سره یو ځای کی سره غونډه کی نو بیا سره یې غونډه کی او زیات او کم ای بیا سره تقسیم کی داسې کور دی د کور دا طریقه ده چې هلته په کور کې خرچه په کمېدو شي مثلا رونه دي تره زامن دي نو دوی به داسې چل وکړه هلکه تم د کور نه هر څه راوباسه ټولو به شی راوویستو راجمع به یې کړو دا عجیبه تجربه ده راجمع به یې کړو او بیا به یې وړی تم والا تم واخله تم واخله په اندازه به ورته دغه کوو ته دونه والا ته دونه والا الله به هغې کې دغه راوستو خیر او برکت خرچه چې په کمېدو شي مختلف خلک دا راوالي سره یو ځای کی او بیا سره دغه کی تقسیم کی وی دوی چې په سفر کې اذا ارملو چې کله د دوی خرچه په کمېدو شي په غزا کې یا کم شي د دوی خوراک د بال بچ په مدینه کې نو دوی څه چلو کی جمعوا ما كان عندهم دوی راغون کی هغه چې کوم د دوی سره فی صوب واحد په یو جامع کې په یو جامع کې راغون کی یو درسخان کې راغون کی او سم وقت سمو بینهم او به سره تقسیم کی په خپلو کې فی اناء واحد په یو لوخی بسویه برابر دله ماغه دونه شی ورکی برابر سره تقسیم کی نو دا چې کوم طریقه کوي کنه نو یاره نو بالکل دا بیا عینه زما طریقه ده فهما دا اشعرین رسول الله وی منی دا زما سره دا من نه دی دی ته من اتصالیه وی فهم منی دوی زما سره یو ځای دی دوی زما نه دی وانا منهم او زه د دوی نه یم زما او د دوی سره عملی داسې جوړ دی چې بس زه د دوی د قوم یم او دوی زما د قوم نه دی کم سړی چې د چا په لاره باندې ډېر ځي نو خلک وایي بیا عینه دا هغه دی او دا بل دی دی معلومیږي دا طریقه دا ډېره ښکلې طریقه ده باب ما کان من خلیتین بله سرنامک دی دا باب دی د هغې چې وي من خلیتین د دوو شریکو خلیط هغه سړي ته وایي چې خپل شی راوالي د بل شي سره ګډ کي نو یو ته خلیط وایي او چې دوه شي خلیتین بابما دا بابون ما کان من خلیتین هغه چې وي د دوو ګډوونکو نه فانهما یتراجعان دا دواړه به په یو بل باندې رجوع کوي بینهما په خپلو کې بسویه برابر فی صدقه په صدقه کې دو ملګری دي یو هم پیسې واچولې یو لک بل هم پیسې واچولې یو لک خلیط شو دواړه سره ګډ شو کاروبار یې شروع که مثلا دوکان یې شروع که په شریکه په شریکه دوکان کو تا به هم د دوکان نه خرچه راغشتل لیکله به دی ما به هم راغشته د دوکان نه او خرچه لیکله به هم کال پس هم چې حساب وکړو کال پس دوه لکه روپۍ ګټه وه دوه لکه خو چې خرچې ته م وکتل خرچې ته نو ما مثلا لس زره کړې وه تا شل زره کړې وه ګوره دوکان شریک دی خو تا خرچه څه کړ دوه خلیته یو ما دغه کړې وه زر دغه دی مثلا لس زره روپۍ خرچه مې کړې ده تا څه کړې ده تا شل زره کړې ده اوس خو په کار دا وه چې زما او ستا خرچه سره برابر شي نو زما خرچه لس زره شوه ستا خرچه هم ځان ته به حساب کې لس زره دا لس زره دې زیاتې ګټلې دي دا به سره دغه کو په دې لس زره کې به پنځه زره ځان ته پرېږدي او پنځه زره به ماته راکړي نو ما به هم خرچه دغه شي پنځه لس شي او ستا به هم دغه شي پوه نه شو دوه ملګري سره کاروبار کوي یو هم خپله خرچه اخلي بل هم خرچه اخلي الله ګټه وکړه چې ګټه وشوه ګټه به څنګه تقسیموې اول به ته دغې خرچې حساب وکړې یو خرچه زیاته کړې ده بله کمه کړې ده نو دوی به سره یو بل باندې واپس شي چې چا زیاته کړې ده هغه زیاته حصه به دغه نه دغه کړي وابلی دا مسله عامه ده خا دا د صدقې مسله نه ده دا هم د کاروبار مسله ده چې په کاروبار کې دوه کسره شریکي خو دې ټکې ورسره رستو فی صدقه وی ستاسو دا حشه وی دا ټکې د دې وجې نه وی چې حدیث کې دا صدقه ټکې راغلی دی ورنه د صدقې پورې څه خاص نه ده هغه مونږ ویلي که نه چې په زکات کې د دوو کسانو مال سره شریکي د یو زیاتې د بل کمی او زکات ولا راغې شی واغشتو چې شی واغشتو غون نو د یو سړي مال زیات دی زما کم دی نو هلته به سره حساب کتاب کوو نو ما کان من خلیتین هغه چې وي د هغه دوو شریکو نه یو زیات خرچه کړې ده بله کمه کړې ده فانهما یتراجعان دوی به په یو بل باندې رجوع کوي بسویه برابر فی صدقه په صدقه کې حدثنا محمد بن الله بن صلى الله عليه وسلم حدثني سمامة بن سلام عن سهم انس حدث ان ابا بكر تقبله خ سمامه ابن عبد الله ابن انس ګوره دې سند کې انس راغی عبد الله راغی سمامه راغله دا یو زوی دی او بل نو سی دی چونکه انس هم پکې ذکر دی عبد الله هم پکې ذکر دی نو سی هم پکې ذکر دی نو د ته خلق وی دی تا سند الانسیین وی دا د انسانو دغه دی سند دی پکې پخپلم دی زویم دی او نو سی هم دی ان انسن دا سمامه وی چې زمونږه نیکه حضرت انس حدثه هغه حدیث بیان کړی دی سمامه ته د څه شي ان ابا بکر چې یقینا حضرت ابو بکر صدیق کتب له فریضه الصدقه هغه الیکه انس صاحب ته هغه فرض شوې زکات التي هغه فرض رسول الله سلام چې هغه مقرر کړو رسول الله د الله په حکم کې د الله په حکم باندې کوم مقرر شوی شو دا هغه هغه پوره لیست ما ته ولیکه چې دې شي کې دومره زکات ابوبکر وای دی کې دومره زکات دی کې دومره ابوبکر ما ته هغه ولیکه مسله ټوله نو په هغې کې یو داوا چې وما کان من خلیتین او هغه چې وي د دوو مشترکو نه فانهما یتراجعان دا دواړه به سره رجوع کوي بینهما په خپلو کې به سویه برابر دلته خو مسله اسانه ده دو ملګری دی او سره ما به شریک دی او الله ګټه وکړه نو د ګټې په وخت کې به بیا دوی سره حساب وکړي یو سړی زیاته خرچه کړې ده بل سړی زیات خرچه وړې ده یو کم وړې ده سره یو بل باندې به رجوع کړي برابر حساب وکړي خو دا ټکي اصل کې دی په هغه کې بیان شوی دی د زکات په مسله کې نو د زکات په مسله کې هلته کې مثلا زما پنځه شوخان دي ستا چې دي نو مثلا شپږ دیر شوخان دي نو پنځه شوخان چې زما ځان لی نو په دې کې بنت مخاز راځي یو کلنه جونګې او ستا چې اوخان یو ځان لو نو او شپږ دیر شي نو په شپږ دیر شو کې ابن بنت لبون راځي دوه کلنه جونګې خو دا زما او ستا سره شریک دي بیل نه دي شریک دي زما پکې پنځه شتي ستا دغه دي ده شپږ دیر شتي نو چې یو ځای کې څو رالن ټول یو شپېته راله په یو شپېتو کې که ستاسو خیال و هلته موږ ویلو که نه په پنځه شتو کې بنت مخاز تر د پنځه دیرشو پورې په شپږ دیرشو کې بنت لبون تر د پنځه څلویښتو پورې په شپږ څلویښتو کې بیا حقه تر د دغه پورې شپېتو پورې په یو شپېتو کې تر د پنځه او یو پورې جزعه ده څلور کلنه جونګې شپږ شپېتو خان دي مصدق راغې د منځ نه یې دغه اوچته کړه څلور کلنه جونګې ټیک ده اوس زه او ته به سره حساب نه کوو کوو به که نه نو چې حساب کتاب کوو نو په مناسبت زما پنځه شتي ستا دغه دي شپږ شتي په دې مناسبت سره سره حساب وکړو هلکه ستا پکې ستا څاروي ډېر دي ستا پکې ډېره برخه تلې ده زما کم دي په دې مناسبت به حساب وکړي ښه زه بس دی ښه تقسیم به څه وکړو اوس یې ورکوي. Just like a half a day.